Kiroletik. Astelenetan eta ostiraletan ordu bietatik hiruetara. Eguerdion, Euskal Irratietan txeta irratiko entzuleok. Ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, kaixo. Bidasoa, zarituko gara gaur lendabizi, izan ere Asobalkopako finala jokatuko du asteburu honetan Zaragozan. Real Unionez ere mintzatuko gara, hauek denboraldia bukatu dute, baina dagoeneko urrengo denboraldiari begira jarri beharko dira taldea osatzeko. Bertzealdetik emakume pala txapelketako finala ospatuko da bihar Jostaldin, eta eginen dituzten ekitaldiez Maria Jai Berrotaranekin solastu gara. Azkenik, Ama Guadalupeko traineroaren entrenatzailearekin hitz egin dugu, Mikel Orbañanosekin, eta berak denboraldi honen prestakuntzaz eta aldaketez mintzatu zaigu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Aipatu dugun bezala, Bidasoarekin hasiko gara gaur, izan ere hauek dagoeneko Zaragozarako bidean daude, han jokatuko baitut asteburu honetan Asobalkopako finala. Bihar emanen diote hasiera finalari, final aurrekoekin, gainera Bidasoak jokatuko du arratsaldeko lehendabiziko neurketa Granollersen aurka, arratsaldeko 6ak laurden gutxietan. Honen ondoren, Barça eta Logroño arituko dira arratsaldeko 8etan. Bihar irabazten duten bi taldeak aurrez aurre egonen dira igandean final handian arratsaldeko 6etan. Bidasoak neurketa zaila izanen du, Granollers bere aurkari zuzenaren aurka, gainera unitzetan aipatu dugu azken aldia, baina egia da taldean nekearekin dagoela, denboraldia bukatzeko gogoz, eta horrek ere ba, neurketaren emaitza baldintza dezake. Hala ere, Bidasoak beti borrokatzen du, eta partida honi ez dio bertzen modu batean aurre ginen. Nola aurre ikusten duzuzuk neurketa, Jean-Pierre? Bueno, ba, hasiera batean, hausnartu beharko da, nola iristen den Bidasoa, eta nola iristen den Granollers, eta gehio dena, nola iristen den Asobalkopa. Uh-huh. Noiz iristen den, eta iristen da berrez ere joan den urtean bezala ekainean. Bai. Eta ekainean Asobalkopa jokatzea ba, aski komplikatua da. Uh-huh. Korapilatxua entzuzen ere. Zergatik, ba, jokalariek ja denboraldia amaituta emana dutelako, eta aurretik dutelako karga handi bat fizikoki, bai, eta nekea. Uh-huh. Eta neke hori nabaritzen da, bai buruan, eta nabaritzen da ere hanketan eta besoetan. Mm-hmm. Eta ari horretatik jarraitzen badugu, ba, noski baietz talde guztiak ateratuko dira dela ematera. Baina beste kontu bat izaten da, beste abidadura motelagoa noski. Bai, bai. Eta hor, ba, pentsatzen du Bidasoa bere ardura hartuko duela, noski ez du utziko neurketa erortzea, eta ez du bere ardura utziko, mm-hmm, bertan behera, baino alata guztiz ere kontutan hartu behar da hori. Uste dut, jokalariz jokalari, gaur egun Granollers hobea dela, Antonio García hor delako, Márquez, Valera, bidasoak ere jokalari hona ditu, baino, mm-hmm, agian bloke hobea, eta jokalari hobeien artean, ba, hiru eskaz, hiru faltan, Víctor Rodríguez alde batetik, Jonazkue eta Rodrigo Salinas. Hori da, bai. Rodrigo, mm-hmm, Salinas joan den asteartean ebakuntza bat. Bai. Egin zioten, eta dena ondo ateratu da, eta baina datorren denboraldiko izango da, berest. Eta alde horretatik, bara, hori kontutan hartu behar da, Bidasoa ba, uldu da, mm-hmm, eta gazten orena izango da, gazten tenorea. Bai, eta alde horretatik, ba, horre izango ditugu, Ruzola alde batetik, Gorka Nieto beste alde batetik, eta Ereko Frundarena Sirri Bar, eta ba, geure jokalariak, mm-hmm, ba, bere ardura hartu beharko dute alde horretatik. Frundarena, bai. Iribar, Zumaiarra, ero Gorka Nieto, Urzola, mm-hmm, bueno, horre zango dira, bere ardura hartzeko eta bere lana betetzeko. Bai. Azten kontua izango da, baina besteena ere bai, agurrak hortxe bai, bertan dira. Mm-hmm. Ba, Asirra Kaldi, Arran Fernandez ba, aurtuko ditugu. Bai. Asirra, alde batetik, eta Sean Ledo. Bai, hori da. Antzi biara Galizia gara bai, eta, bueno, ne uste dut dena nahi dutela bere lana de, ondo bete, borobila izan dezala, agurra ere Jakubokuetarak jokalari hoienak, eta ikusiko dugu alde horretatik. Eta horregatik esaten dut, Bidasoak bere aukerak izango dituela, noski baietz, zeba, badakigu ere gara nirez ere, ba, nekearekin azalduko dela. Bai. Eta hor, alde horretak izatak, alde batetik gazte erantzuna. Bai. Hori kontutan hartuta, eta gero, ba, nola joan goden eurketa, Bidasoa jokalari hona ditu, eta lasaitasun osoan, ba, jokatzen aldu neurketa, bai, final erdi hau. Bai. Eta gero, ba, beste final erdia Barcelona eta Logroñoen artean izango da, eta, bueno, alata guztiz ere Bidasoak dena emango du. Bai, noski, hori da. Hori dena emango du, alegin guztia, bai. Eta alde horretatik, ben ikustu dut, ez dagoela zarantzarik, eta aski txukun beteko dela. Eta gero, nik, ba, gazteen artean Julen Mujika nahi dut ikusi, berriz ere lehen lerroan eta bigarren lerroan. Bai. Julen Mujika, ba, ezkerrakin ari da, eta talde bat entzatu oso garrantzitsua da, gazte bat horrelako mailarekin, ba, aritza, eta ezakit, finkatuko den azkenean bigarren lerro horretan edo lehenean. Ikuste dune, Jakubo Kuetarak nahiko lukela, bai. Etorkizunarako lehen lerroan. Bai. Zerbador Iñaki Kaberorekin eta Taoekin, ba, bueno, etorkizuna bermeatuta dago. Lehen lerroan komplikatuagoa izaten da. Salinasek ere bere ibilbidea izango du, ez da betiko izango. Hor Mitic ere datorren urtarako egongo da eta pentsatzen du nahi luketela teknikariek hor formatu Julen Mujika. Bai. Gero, ba, Urruzolea pivoterako nahi lukete formatu eta Gorka Nieto eta Sirri Bar lehen lerroko jokalariak eta Eneko Furundaren ere bai. Eta hori denako tutan hartuta defentsa lanetarako. Ba, horretarako neurketa ona izango da. Zer, bai. Ofiziala izango da, talde handi baten aurrean eta beraik eman duten erantzuna demoraldi honetan oso ona izan da. Baina hori bihar arratsaldeko seiak laurden gutxitan jakingo dugu. Hori da, hori da. Ba, atzo Ander Ugarte eta Mikel Zabalarekin hitz egiteko aukera izan genuen eta beraiek ere ba asteburuaren aurreikuspena eta batez ere ba biharko neurketaren aurreikuspena egin digute. Entzungo ditugu. Partida oso interesgarria izango dela. Azkenean titulu bat irabazteko ba bi partidetara galde eta bueno, naiz eta jakin oso zaila izango dela, ba gogoekin izten gara taldea eta saiatuko gara behintzat ba, gure bertso honena ematen. Eta, bueno, beraiek, badakigu hori oso talde zaila dela, beraienen aurka deporaldian zehar jolaztu ditugu hiru partido eta, bueno, berti emaitzak berdintxoak izan dira, orduan, ba hori, oso zaila izango da, baina, bueno, gogoz iristen gara eta saiatuko gara irabazten, noski. Bueno, larun batian ja temporada bukatzeko ba partido politxa ez, Kopa Sobalean, ez, irabazi dugu ba han egotea, ez, lehenengo bueltako lagunen artean ba ez da resistetzen izati egotea eta bueno, egia esan ba goaz Kopa Sobalea disfrutatzera, ez, ba lezino asko ditugu, baina bueno, taldiak beti aurpegia ematen dau eta larun batian ez da gutxi izango eta bueno, gogo asko egingo ja, ze ia ze moduz doian Zaragozako Kopa Sobala eta temoraldeari ba bukaera ona ematera. Bueno, hori esan dizu, Zabalak argi eta garbi isutatzea, eta irabazi dutela eskubidea, hori argia da. Hori da. Demoraldi zoragarri egin du Bidasoak, Europan berriz hartu da, Kopa Sobalaren ba, eskubide hori txartela irabazi du eta gero bestalde batetik hirugarren postu hori ba bere garrantzia du eta goi mailakoa dela. Bai. Gero aipatu behar dut gaur ere arituko dira ja gazteak, Koneliak arituko dira Zaragozan, bai. Dominikosen aurka lehen neurketa eta gaur eta bihar eta gero infantiliak ere bai Aranda de Duero arituko dira, bai. Eta txiko dira gaur jokatzen Guadalajararen aurka. Orduan Arrobiak ere bere ardura hartzen du, bai. Eta beren maila erakusteko moduan izango dira, bai gazteenak, infantilak Aranda de Duero alde batetik, eta gero beste alde batetik, Zaragozan ere, minikopa, esaten ditena, alde honetatik, Bidasoa juvenila, talde juvenila, eta lehen neurketa Dominikos taldearen aurka jokatuko dute. Bai, hori da. Ba, bukatzeko Bidasoarekin, astelenean, atzo klubak, aipatu zuen moduan, denboraldiari bukaera emateko ekitaldi bat antolatu du, zaleekin batera. Joan den urtean bezala. Hori da, arratsaldeko 8:00 izanen da hartalekun, eta ba, bueno, ekitaldi hori aprobetxatuko dute, Kaldi, Sierra, Joan eta Adrian Fernandezi ere merezitako ba, agurra emateko. Jende ugari bertaratu zen joan den, urtean. Joan den urtean, eta pentsatzen dut ere, jaialdi ba interesgarria bai, izango dela. Bai, ez da egoera berdina. Hori da. Bai. Baldintzak ez berdina dira eta pentsatu dut alde horretatik ere pixkat aldatuko dela bai. Eta alde horretatik ere aipatu berda nekea izango dela, Bueno, aurtzea ba betikoak joango gara, aurtzea taldea. Zaleen artean ere bai, baina pentsatu behar dugu ere ekainango dela eta bai, eta bai. Ja ba alde, ja, alde guztietatik bai jokalariek, bai teknikariek, bai klubeko arduradunak nahi dutela ba pixat lasaitu alde horretatik bai. Eta oporrak hartu, baina zaleek ere bai, Bai, zaleek ere bai. Hori da. Zale eta hori kontutan hartu behar da. Bai. Eta gero inguruan gaudenak ere ba nahi dugu pitxin bat. Ba, arnasa pitxin bat hartu. Baina albistegak egongo dira. Bai, seguru. Bueno, esango aipatuko dute datorren astean pentsatzen dut Asier Nietoren fitxaketa. Hori da. Hori argi eta garbi dago. Asier Nieto, gorkaren anaia, 24 urtekin, Mediterraneoko jokoetara joango da. Aipatu behar da, Kaldirekin batera. Baina, eta gero albiste potolo bat. Potolo, nire ustez potoloa izango da. Bai. Eta, bueno, aipatu behar dugu, taldea osatua dela, Julenekin. Bai. Julenek jarraituko duela, beste urte bat. Baina bai. Julenek emango gaitu albiste hon bat, pentsatzen dut, Bai. Eta etorkizunarako albiste potolo bat garrantzitsua emango bai. Gaitu Julenek. Bai, Julenek eta Gurutzek presidenteak dute, ba, kampusa alde batetik, kampusa egin agalde antolatzen dutena, Hondarribian, bai. Eta gero beste alde batetik izango dute, ba, bidaia luze bat, Mexikora joan behar dute, unibertsitate batera, ba, klasea, klase bat, jardunaldi batzuk antolatzen bai. Dituzte Mexikon, eta han bertan egongo dira alde horretatik, ba, lana, eta gero, ja, beste kontuak ere bai, eta bere ala abuztuaren bian, hasiko da, aurre denboraldia. Hori da, hori da. Orduan, bai. Oporra gutxi, bai. Lan asko, baino beraien ardura izango da. Bai, eta ardura alde batetik batzordekide guztiena, noski baietz, baina bereziki ikuste dut Julenen Aginagaldek ere bere paper berezi bat bere gain hartuko duela, eta ardura ere bai. Baina hori klubak aipatuko du eta Julenen Aginagaldek berak. Bai, hori da. Ba, adi egonen gara. Bai, bai. Bertze aldetik, Real Unionek denboraldia amaitu du, baina hurrengoari begira jarri beharko dira segidan taldea osatzeko. Aste honetan dagoeneko klubak eman du baja baten berri, izan ere Gorka Etxeberria Real Uniongo futbol zuzendariak kargua utziko duela jakinarazi dute. Beraz, oraindik ez dakite zein izanen den hurrengo futbol zuzendaria, baina pentsatzen dut baten bat izanen dutela begira. Claro, noski baietz. Bai. Noski baietz, bai. Baten batek hartuko da. Esango diozut Iban Curiel. Iban Curiel Gorka Etxeberriaren eskutik etorri zela Irunera. Bai. Eta bere lana oso ona izan da. Eta oso ona da. Eta Iban Curielek jarraituko duela klubean. Bai. Bai datorren urtean guztu du bi urtetarako. Guztu dut, eh? Iban Curielek jarraituko duela. Idazkari tekniko bezala. Gauzatzen ari dena Mikel Jauregi buruan dago, gehiena. Baina bai. Mikel Jauregi badaki... Ba, eskubitikan joan, eskerretik eta badaki hori dena batutzen. Eta gero Igor Remeri, eta gero Zulaikare bai. Arduradun teknikoa alde horretatik, eta kirol arduradun bat. Baina ikustu dut, aipatzen zen, goi mailako izar bat izango zela, edo ezaguna izango zela. Ezaguna bai, baina ingurukoa. Pentsatzen dut. Bai. Pentsatzen dut, Alde horretatik joango direla gauzak. Gero beste gauza bat nahi aipatu eta horren inguruan, eta nik ez dakit ikusi behar duen, Iñaki Goikoetxea jokalari ohia Republika Dominikanan dago bigarren hautatzaile bezala, Iñaki Bearekin. Bai. Iñaki Bea Mendilibarrekin Eibarren egon zena, eta orain Republika Dominikanan dagoena lehen hautatzailea da, eta bigarren hautatzailea Iñaki Goikoetxea. Realan egondako teknikaria Gonzalo Arconadarekin, neskekin, egon zena, eta erreginako kopa irabazi zuena Gonzalo Arconadarekin batera, eta neskekin. Emakumezkoen taldea utzi egin zuen, Gonzalo bezala, eta orain, libre, eta orain Republika Dominikanan dago, bigarren hautatzaile bezala. Nik horrelako inguruko teknikari bat ikusten dut. Bai. Baina, edo ez, edo Iban Kurielek eramaten du dena, arduratzen da denetaz, baina hori jakingo dute. Bai. Eta beste jokalari batuek kontratupean amabi bat uste dut direla, eta gero beste jokalari batuek, adibidez, barbu Alkorkoneko jokalaria da. Bai. Zer egin behar du Alkorkonekin? Zer egingo du Alkorkonek berarekin? Ze kontratu mota duen, hori beste kontu bat izango. Hori da. Eta gero Patrick Sekeira ez du jarraituko, bigarren mailan nahi du jokatu. Eta, bueno, atezain bat bilaka zabiltza. Eta hor, mugimenduak errealaren inguruan, zubi aurre hirugarren atezaina gelditzen balin bada, adibidez, aiesa ateratuko litake, eta aukera hori hor egongo litzake, baina beste atezain asko begiratzen ari dira, Nafarro inguruan, baita ere Bizkaialdean, hortxe bertan dira Tena, Garrantxo, Berdajibera beste atezain batzu, baina nahi dute 23 urteko azpikoa. Bai. Eta goi mailakoa, hori ere ez da erraza. Ez. Eta gero beste jokalari batzuek, hor zalantza, jarraituko du Bibankosek, Jagoba Beobibidez eta Kijerak bai. Bai. Jarrikituko dute. Ekizenarreke kontratu gaua amaitzen du. Iban Perezek ez dakit. Nola ateratuko den hortikan. Eta Mario Caprete bera negoziatzeko puntuan dabe. Ez dago kontratupean ja, amaitu du denboraldia. Jokalariak oraindik ez dute hitzegin. Arduradunekin oraindik ez dute hitzegin. Astelenean hasiko dira. Bueno, futbolarekin jarraituko dugu, bertze maila batean eta bertze eskualdeko taldeekin. Alde batetik eta ustekabez, beti gazteko orezko juvenil mailako taldeak. Kontatu didazu. Bai, atzo bildu ginen eta aipatu zenidazun. Nola da hori. Beti gazte egunean... Gainera. A ber, kontu. Bai, aste honetan beti gazte elkarteak, beti gazte eguna ospatuko du. Eta aste honetan, jakin zuten, federaziotik, Euskal Ligara igotzeko azken aukera izanen duela beti gazte taldeak. Eta horretarako triangular bat jokatu beharko dutela. Zozketa zaukeratu da non jokatuko den, eta kasualitatez, Mastegin tokatu da. Mastegin. Lesakan. Kasualitatez. Kasualitatez, bai. Eta, bertan izanen dira Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako txapeldun ordeak, eta aipatu dudan bezala triangular bat jokatuko dute, 45 minutuko hiru neurketa jokatuko dituzte goizan zehar, 10:30 hasita. Eta, irabazleak maila igotzeko aukera izanen du, Euskal Ligara igotzeko aukera. Eta, beti gazte egunarekin, eta jardunaldi berezio herrikin, eta nola antolatu behar da, edo nola antolatu behar duzue, sartzen dizut, hor bertan, besakan, noski bai, nola antolatu behar duzue dena hori, jardunaldi berezi horretan esakan. Ekitaldi haunitz prestatuak zeuden, eta baten bat, futbol txapelketak antolatuak zeuden, eta hori bertan bera gelditu da, ordezkatuz, juvenil mailako partidekin. Eta gero, denetik egonen da, erraldoiak egonen dira bueltaka lesakatik, bazkaria izanen dute, bai jokalariek, bai sokatirako tiralariek, zuzendaritzakoek, kultura arloan ere ibiltzen diren taldeak eta bertan parte hartuko dute. Eta, gero musika egonen da, dantzak egonen dira plazan, denetik, eta beti gaztek aukera hori lortzen baldin badu, ez, irabazten baldin baditu partidak, ba, berriz ere, beste ederra ospatuko du golesaka. Bai, bai, Sanferminak aurreratuko duzu, ez? Hori da, noski baietz. Noski baietz. Ez dugu askorik behar, eta ba, es, Sanfermin txikito, ez, izango da aurre Sanfermin bai, handi bai, bat izango da. Bai, lengurtean irugarren mailakoekin bai. Gertatu zen. Eta, bai, gazteekin, gazteekin. Eta aurten ere, ba, bueno. Gazteekin, bai, bueno, bai. A ver, ez sorte sortea duzu. Alata guztiz ere jardunaldi berezia handia izango da. Bai, noski, noski baietz. Noski. Hori, beti gazte eguna horrela antolatzen da. Hori da, hori da. Horre asko izango ditu, eta kapotikan jendea de joango da. Eta, eta ja, neno, aski gertu gaude, lesakatik, ba, geure sustengoa, eramateko ere. Hori da. Ba, zorte hon izan. Bai, hori da. Eta bertzaldetik, San Martzial Klubak asteburu honetarako txapelketa solidario bat antolatu du, bere zelaian, Gipuzkoako Kirol Egokituaren Federazioarekin elkarlanean. Oraingoan, 2012 eta 2013an jaiotako Benjamin mailako aurrek parte hartu alizanen dute, eta, bueno, ba, honen helburua girona eta inklusibitatea sustatzea izanen da. E, 2 euro ordaindu beharko dira lehiaketan parte hartzeko, eta ba bueno, diru hori Kirol Gipuzkoako Kirol Egokituaren Federazioari bideratuko zaio. Eskubaloian ere bertze hitzordu garrantzitsu bat izanen dugu, izan ere Txingudi Eskubaloi Klubeko Txingudi Goibarrek maila zigotzeko azken fasea jokatuko du asteburu honetan. Bihar izanen dira final aurrekoak eta igandean berriz final handia. Bertan erabakiko da zein taldek lortuko duen maila zigotzeko txartela. Zumaian ospatuko da finala Lubaki Kiroldegian eta ba Txingudi Goibarrek bihar izanen du lehendabiziko neurketa aipatu dugun moduan final aurrekoa izanen dena eta Isigas Urduliz taldearen kontra lehiatu beharko da arratsaldeko 7etan. Finala berriz igandean izanen da eguerdiko 12etan. Taldeko entrenatzailearekin eta klubeko presidente den Gorka Aleterekin eta kapitainarekin Jon Talamasekin solasteko aukera izan dugu eta beraiek aurreikuspena egin digute final honen inguruan. Gure ilusio eta indar guztiarekin jokatuko dugu asteburu honetan. Guretzako finalera iristea helburu bat betetzea da eta noski irabaztea helburu guztiak lortzea. Eskerrak eman nahi ditut gure bide honetan lagundu, animatu eta bultzatu gaituzten guztiei. Ba, egia esan oso konten gaude, demoraldi hasieran jarritako helburuak eta metak ez, ba, pixkanaka lortu ditugu, Final Four-eko finale deritxe bargera horren dikan, baina espero dugu azte buru honetan esfortzu eta zorti pixka batekin, ba, bi partioak irabazten ditugunez, eta azkenean betetzen den demoraldi hasieran jarritako meta. Taldea oso konten dago, ilusio handiz afrontatuko dugu erronka hau eta espero dugu esan bezala, ez? Ba, zorte pixkatekin eta entrenatu dugun bezala jokatuz, ba, igoera fasea betetzea. Ba, futbola eta eskubaloia alde batera utzita, bertze kirol batzuetako hitzorduak ere aipatuko ditugu. Alde batetik, 7. emakume pala txapelketa bukaerara iritsi da eta beraz bihar jokatuko dute azken jardunaldia. Jostalei frontoian jokatuko dituzte, hain zuzen ere final aurrekoak eta finala goizeko 10etatik hasita. Bertan aurreko asteetako kanporaketetan sailkatu diren lau bikoteak egonen dira aurrez aurre, alde batetik Saio Altzagagi Baja eta Laura Terrados Perez, Aloña Zabala Irastortza eta Ane Zufi Aurre Seijoren kontra. Eta bertzetik Idoia Karrera Etxebeste eta Loiola Zuazuinarra, Xuxuna Otxoteko Zubieta eta Alaitz Badiola Odriozolaren aurka. Partida hauek jokatu eta gero finala etorriko da eta horre erabakiko da zein izanen den aurtengo edizioko bikote irabazlea. Hala ere, biharko palafesta ez da hor bukatuko, emeki emakume elkarteak bihar arratsalderako eman pilotari jai antolatu baitu, aurretak gazte palistei zuzendua. Aste honetan, Koldo Nagusia lankidea, Maria G. Berrotaran emeki emakume elkarteko kidearekin izan da, eta berak zehatzago azaldu du arratsaldeko ekitaldiaren helburua. Eta, bueno, helduakin bakarrez gaude konforme, orduan ikastolatan zartu gera, hasi ginen kursu hasieran, eta Gabonetako porretan ibili ginen ikastolan zatarkan, eta oan hiru eskoletan maiatzean egin dugu etorri da Maider Mendizabal pala txapel mundialako txapelduna, lan egiten duela diputazioantzat, eta eskoletan ibili da, eta orduan egingo dugu goizian. 7. pala txapelketa helduakin, eta arratsaldian eman pilotari, ba, eskolatan eman den talerroien, palako talerroien ondoren, ba, festa bat egiteko. Eta festa hortan, ba, jokatuko dute, baditugu behatzi aur, bi mutiko eta 7 neska, zazpi urtetik 11 eta hoiek lehenengo aldiz zuriz jantzita jokatuko dute, eta beste aurra gehiago apuntatzen badira, bas, gurasuekin etorriko dira, hostaldira, hau dena hostaldin egingo dugu, eta arratzaldeko 4-6 izango da eman pilotari hori eskolatan zartzeko. Zertik, helduakin bakarra nahi dugu kantera egin, ba, gazteekin, umiekin. Ezetik, dakizun bezala pilota eskolan eskuz eta zestan mutikoa dira, baina honezka gutxi egiten dute, eta orduan aber palan bitartez, ba, dena den emeki sartu da palakin pilota eskolan barruan, eta horra idera, pilota eskolan barruan, orduan neskekin aber lortzen dugun pala. Santiago Tarrak arraun talde aldiz legution izanen da Gipuzkako txapelketako azken jardunaldia jokatzen. Ba, arraunarekin jarraituko dugu orain, eta horretarako Mikel Orbañanos dugu gaur gurekin, Hondarribiko Arraun Elkarteko Ama Guadalupeko entrenatzailea. 21. denboraldia izanen du berak aurten entrenatzaile moduan, eta ba, bueno, entrenatzen ari baldin badire jada hilabete batzuk eta lehiaketetan ere parte hartzen, ba, hemendik gutxira TKE Liga hasiko dira, hemendik hilabete eskas batera, eta ba, bueno, horren inguruan barituko gara berekin gaur, eta pixkat, ba, bueno, prestaketak eta ze aldaketak izanen diren aurten ere kontatuko digu. Kaixo, Mikel? Bai, kaixo, atzaldeon. Ba, bueno, hasteko aurten izanen da lehendabiziko urtea, ba, pandemiaren eragina ez duguna izanen, ez, edo hori espero dugu. Baina, bueno, dena normaltasun batean joanen da, eta ba, hori berri pozgarria da zuen kirolan ere, ez? Pentsatzen dut azken bi urteak, ba, oraindik zailagoak izan direla horren ondorioz. Bai, hala da, uste, ba, bueno, gizarte osuei, ez, eragina hondik egin diola, COVID-ak, eta, ba, bueno, ba, momentu txarrak pasare bai familia askotan, geonek gure oztopok izan ditugu, gauzak normaliteko, baina, bueno, emateun ez egoerak ez da hobeo dihua, eta, bueno, a ber, ontan bukatzean, eta, bueno, ba, ontatik ganez zerbait ikaste deun, eta aurreako, ba, balio izateigun. Prestaketak eta ezakit desberdinak izan diren, azken bi urtetan, edo nola hasi duzue aurtengo denboraldiaren prestaketak eta azaroan hasten zaretez, gutxi gora bera, ba, entrenatzen eta, nola joan dira? Bai, arrauna, ba, bueno, udaran ikustan zerbait da, ez? Konpetizioa, baina horren atzetikan, ba, kirol gogor bat izanikan lan asko dago. Atzetikan, ba, negutikan hasi eta ordu asko entrenamendutan, ba, ondo prestatzeko, geho konpetizioan, ba, lan horren, ba, lan guzti hori dana ateratzeko, ez? Eta ondo jundia, gehien bat, ba, bueno, ba, aurroko urtetan ikusita, ba, emaitzako nalortitukula baitare ez dugu aldaketa asko ikan izaten, urtero zertxo bait aldaketak izateia, ba, bueno, segun ze talde desun eta segun ze helburu dituzun, ez? Baina, bueno, badekigu, bueno, zer ondo juntzeigun eta horrei heltze jau, eta aldortatik, ba, bueno, aldaketa asko gabe, ondo jardun gehal negun eta lanen, eta espero dugu, ba, berriz ere, udaren emaitza hona lortzia. Aldaketak aipatu dituzu, eta, ba, bueno, ez dakit, bueno, galdera ohikoa izaten da, ez, denboraldi hasieran edo lehiaketetan hasten zaretenean, eta ze helburu dituzue aurtengo, edo, bueno, nola ikusten duzue aurtengo denboraldia, eta hori, ez dakit, prestaketa bereziren bat edo egindu zuen horri begira, ba, zuen helburuak kontuan hartuta. Bai, helburu bezala, bueno, helburu asko ez dira aldatzen, gehien bat ikusirikan, ba, azkenen gortetan oso ondo ibilikan treneru bat izan gehala, ez? Gustatuko litzei guke udara ondo hastia eta ligan babetei lehiak horri zatia eta, bueno, bizirik mantentzia garaipeneako, gertatzen da ez tala erresa izango. Kirolen, ba, bueno, ba, aurkarik gauzak ondo iteituelako eta azkenen gortetan ikustean bezala, ba, hor, ba, irabasteko tan behintzat ez da erresa izan, ez? Baina, bueno, gure lan hori izangoa eta gehu gustatuko litzei guke udara bukaera, ba, abuztu bukaera iraila hasiera gure mailikonen iristia gehien bat ba kontxako estropa horietarako eta horreman gure mailikonena. Lehengo urtean txapeldun orde izan zineten eta ez dakit, bueno, aurten ba horren bila joanen zareten berriz ere, ez txapeldun izateren bila edo, bueno, dagoeneko zuek ere lorpen asko dituzue, eskuratu dituzu azken urteetan eta ez dakit bertze presio batekin edo bertze, ez, lasaitasun batekin ekiten dio zuen ba denboraldiari edo, bueno, ba hori gainetik kenduta, ez? Bai, ez, presioa, bueno, ikusirikan azkenen urte guzti hauetan zenbat irabazi duen, ba, berez ez genduke, presio berez egin euki berri irabazteko, ez? Baina bai egila da, geonek geonein burue jartzen presioa dela, eta guri, ba, bueno, ondo itea gustatzen eskigu gauzak, eta irabaztiare bai, eta alde hortatik, ba, bueno, gustatuko litzei guke berriz ere irabazteko borroka hortan egotia, gehien, ba, gure jarraitzaile gatikan, eta gure erranuari gatikan bai, induten lan guztia gatikan, bai. Arraunlarien inguruan ere, ez dakit aurten aldaketak izanen dituzuen, altak, bajak, ez dakit nola zabiltzaten? Bai, izan ditugu lau baja, ba, gehien ba, bueno, bereiek baitare erabaki dutelako batzuk arraun austia, eta bueno, beste batzuk baina edaren aurrera zeko aztelak hori bai, eta oso respetagarria ja, gaina, asko eman digute arraunari horiek, oin arte jardun dian urte guzti hauetan, eta oso eskertuta gaude. Eta geho alta bezala, ba, bueno, izan dugu kanbotik etorri dan Jon Etxanizen alta, eta geho aparte hiru gazten ba, inkorporazioare bai. Eta hiru gazte horiek gustatuko litzai guke, ba, bueno, gure lan dinamikan sartzia eta horrekin ba, bueno, alik eta emaitzeko nenak lortzia. Ez da erresa izango horren horreka bilatzen denenai, baina bueno, gure lana hori da eta saiatuko geha. Urtero, bueno, kirol guztietan pasatzen da, hori da, ez? Ba, arraunlariak aldatzen joaten direla, inkorporazio berriak daudela eta ez dakit, bueno, ba, horrek pentsatzen dut lanean ere hasiera batean batez ere aldatuko duela pixkat plangintza batez ere, ba, berriak etortzen diren hoiek egokitu beharko direlako baita taldeari eta taldeak ere erakutsi beharko diolako ba, nola egiten den lana hemen eta bueno, pixkat ba azkenean taldeko lana da egiten duzuena, eta hori ba, mantentzea eta egonkortzea ba, garrantzitsua delako, ez? Eta pentsatzen dut, mugimendu asko dagoenean ere arraunlarien artean, ba, bueno, zailago edo ezakit egiten dela egonkortasun hori mantentzea. Beraz ezakit, bueno, lan horretan ere pentsatzen dut egontzaretela, ez? Azken aldean. Bai, ala da, gehien ba, bueno, aldaketak dianen, ba, danea egokitu berdezulako, baino irutze zait, ba, bueno, gaztetik handatostinak, jabadek hilela gure lan dinamikare zein dan, eta horreare errexo egokitzen jakin goguela. Baina, bueno, saiatuko geha bai beraiek eta bai gu, aliketa egokitzena izaten, eta aliketa gutxineana nabaritzen, geho. Bertze aldaketa bat izan da, bueno, zuen babesle bat, ez? Babesle berria du zuen Matrix. Ez dakit horrek ze suposatzen duen, ba, zuen lanean edo zuen egunerokotasunean klub bezala eta talde bezala. Ez, bueno, eragin asko ez du, baino bai ikuste deu, ba, elkarten izango ula eragina, eta adertatikan elkartia lasaiago baldima dago ekonomikoki, ba, hobeto daolako, ba, azkenen hori gurire, ba, etortze zaigu, eta gutzakore, ba, bueno, garrantzitsua, taldia ondo dotia ekonomikoki gehien bat, ba, gionen lan egiteko eran, eta bai kanpoa jomertitugun desplazamentu, hotel eta guzti horietan, ba, bueno, bintzat, ba, lengo mailan ba, jarduteko berriz ere. Hemen ere, aurten ere, zirban alde batetik, Donostiarari begiratu behar dugu, eta gero ere Soterari, aldaketari izango da alde horretatik, eta zuek nola ikusten duzu aurtengo kontua? Bai, egon goi aldaketak taldetan, bai egon dian bezala, ba, arraunari aldaketa batetik bestea. Eta hor nik hasiera baten behintzat ikusirikan zetalde osatu duten Bermeo urde, bain joko nuke favorito txat bezala, zirbanak oso talde handi egin du, eta urteroko dinamikan izango geha, ez? Beste dan okor zai, ba, bueno, ba, haber noi nun, ba, bueno, bat ematek ez baldin maluke emango beraren mailona, ba, gur zai, ba, gur maila hona emate baldin badeu, ba, muturra sartzeko hor. Bai, beti urtero Hondarribiakien gauza bera hartatzen da. Hor, izkutatuta pixkat, eta iristen da denboraldia, hasiera ere bai, eta hor bere maila erakusten du. Aurten ere izkutatuta edo ez? Bai, bueno, izkutatuta, nahikoa ikuste gara, baina, bueno, bai egila da ez gehala soinu asko ateratzen duen elkarte bat gehien bat esoneako eta estxarreako. Taldortatik angusta gaude, gure lan aiteko erakin, baina bai ba, beti izan gala oso erregularrak, eta urten ere gure helburu garrantzitsuenetako bat hori izango litzake. Erregularrak izatia, ba, jutekean konbetizio guztitan. Aurten ere, ja, aurretik, ja, aurre denboraldiak bere lana ematen du, fruituak ematen ditu, bere ala txapel txapelketak ditugu, Gipuzkoako txapelketa, asteburunetan ere izango duzu Lekeition beste estropada bat, Mutrikun hirugarren amaitu zenuten, eta Gipuzkoako txapelketa Hondarribia. Gipuzkoako txapelketa berezia izan da azken urteetan zuentzat, ezta? Bai, bueno, egile esan, edo zeinentzako, Gipuzkoar talde edo zeinentzako garrantzitsua da, ba, txapelketa bat jokune hotia, ez? Eta bai, trenerutan, bai sortzikoan, bai eosi modalitateetan gustatzen zaigut behin txapelketa junezko, balik eta mailik txukunena ematia. Da hori izango gure helburua baita ere, ba, Hondarribian jokatukoan aurtengo Gipuzkoa txapelketa horretan. Lehen gaurten ja Gipuzkoako txapelketa atera zuen ligako kalendariotik gan, eta bueno, iritsi zait erabaki hona izan zala, eta aurten aterako dute gehien bat, geho oso egun gutxitan estropada asko ez izateko alkarrekin. Eta albaldima da behintzat, badekigu gure prestakuntzan ez dela, ba, fetxik egokina, baino bai saiatuko geha alik eta mailik honen ematen, eta berriz ere ba, garaipeneako ba, borroka horretan izaten. Aurten TKE Liga hasten da Euskal Herrian, aldatu eginda, baino badiru zuri ajola zaizula hori. Gero bigarren asteburuan Galiziara joango zarete, horrela da. Lehenbizi Euskal Herrian, gero Galiziara. Baino zuri, bost axola, ez da? Bai, egitea esan, ba, bueno, moldatu izan du gehiago zondo baita Galiziko estropa horietan, gaizkire bai, da suerte kaskarra izan bai, baina, bueno, hori pixkat albo batea utziko deu, eta berriz ere Bilbon Errojos kontrako baten hasiko geha, eta horrengo gunen Donostin lau luzetara. Oso estropada politak izango ja, eta saiatu berdeu, ba, berriz, ba, ondo hasten, garrantzitsua ondo hastia, geho, ba, bueno, ba, orezko txanda horretan mantenduko baginak hasiera batetik betire, ba, bizik mantentzen zelako ligako borroka horretarako. Eta Galizia jongo geha, ba, bueno, ba, gauza konduitea berriz, aber geho bueltan, ba, berriz eposik, eta urrena bueltatzeko berriz ilusioekin jute gehan. Bai, orezko txanda horretan mantentzea beti bere eragina du, Astero-astero mantentzea orezko txanda horretan ziur. Bueno, hori aipatzen duzue, beti asteburu guztietan, ba, hor maila erakustea. Hala eta guztiz ere, aipatu duzu helburu nagusiak, noski liga, noski kontxa. Baina hor, azken urteotan ikusi dugu Zarautzen, ze maitza eta ze garaipenak eskuratu dituzuen kontxare ere, hor finkatu zarete kontxan, eta aipatzen zuen Paulak lehenago presio hori. Nik urteekin ikusten duzu ba, ikuspegi ezberdin bat, perspektiba ezberdin bat, eta Hondarribiak eskuratu duena azkeneko urte hauetan zoragarria izan da, eta filosofia berezi batekin, arrobiko filosofian. Eta zuek duzue finkaturik eredu berezi bat, eta hori ba, emaitza oso onarekin. Bai, ala da, gehien bat, ba, bueno, saiatzea horrek hori bilatzen, gehien bat, ba, bertako ikarrantzile ematen eta aukerak ematen, eta aparte, ba, bueno, ba, emaitza honak lortzen, ez da erresa, azkenen gaurtetan lortu dugu, eta, bueno, ez dugu aldatuko, berriz ere jarraitu behar dugu, ba, tonika berean lanean, ez? Eta, zuk esan dituzun estropa horiek oso garrantzitzuk dira, baino zailak irabazten. Eta, presio berezia izango dugu lehenu esan dut emezela gehonen buruakin, ba, badekigulako zerrin berdan irabazi alizateko eta saiatu berdeu berriz, baino horrek ezin gaitu, ba, ez baldin bat genituke lortuko, ba, ezin gaitu eman ba, porrot handi bateak egin ba, lehen irabazita baditugulako eta badekigulako zer zaila den irabaztia. Eta urten ere, bueno, netzako meritu handi izango litzake ilusioz eta gogoz mantentzia bakarrikan horiek irabazteko ilusioak inoetia jendia. Beno, Paula, ari gara mutileri, gizonezko eri, bigarren ontziari ere ba, aipatu behar dugu, horri buruz zeo zer, baina Mikelek bere ardura du eta neskeri buruz ere hitz egingo du, apur-apur bat, Iker Cortesekin egongo gera, bere taldearekin ere bai, noski baiez. Hori nahi nuke, Mikelek maien gainean plazaratzea filosofia, talde honek duen filosofia, eta berezia izan dela. Arrobi aldetik, eta gero nola neskak ere bere lekua nola hartu egin duten, eta bere ardura, eta jeitsi egin dira, baina jotake berriz ere bueltatzeko prest, eta filosofia orokorre horretan ba bere eragina izango dutela, eta bere lana oso txukun betetzen ari direla, Mikel. Bai, oso pozik eta gustoa gaude gehien bat, ba, bueno, elkartiak iteun lana arlo guztitan, ez? Hasi gazte mailetatik an eta ba nesken treneru horre arte. Gazte mailetan ere neska asko ditugu arraunean eta aldortatik an oso gustu haude, eta berere ire, ba, bueno, zailatzeka jarraipena ematen, ba, beste nesken treneru horrekin. Eta ikusirikan, ba, bueno, lehen urtean, ba, mailaz jetxizi gara, ba, urtean etzan urte erresa hasieran behintzat, ba, jendiai, ba, berriz ere animatzeko beste urte bete hastea, ez? Baina, bueno, bai Iker, bai Inigo Bertit, ba, hor, ba, lanen jardundia jotake, ba, gehien bat ilusi hori transmititzen, eta uste lortu dutela, eta gaur deguna, ba, udara hastea guazti, eta nesken treneru kompetitibo bat ikusteko aukera izango duguna uretan. Eta hori pozgarria da, bai guretzako eta bai Hondarribian herriantzako. Eta aldortatik an irutzi zait, ba, aurten, ba, bigarren maila horretan, ba, maila txukun baten bateko gai izango duen treneru bat izango dugula, eta horrekin ere irutzi zait disfrutatzeko mun izango gara. Bai, bai, eta nahi nire esan, txotxuaren gainean degon gozara, ez da? Eh? Bai, egitea esan, ba, bueno, lanak nola ite ditugun elkarte guzti, ba, jende asko da horratzetik, laguntzaile, ba, gazte mailetako entrenatzaile, eta aldertatik, ba, bueno, danan gainen gaude, baina, bueno, ez da erresa, baina irutze zait, Hondarribi bezalako herri baten elkartia garrantzia handia dula gehien bat ikusirikan hemen egunerokotasunen zenbat arronari eta zenbat jende mugitzen ari den, eta hori oso garrantzitsua da herri batentzako. Eta Hondarribiak aldertatik ikusirikan elkartia zeskutan duen, ba, guzti hon beharko luke, eta gu oso guztua gehien bat, ba, gazte mailetan ondo aideako lanen, eta geokuk jasotzei dugulako dudik gabe emaitza horiek. Hori da garrantzitsua batez ere kirol klubetan, ez? Harrobiko lana eta hori mantentzen jakitea eta horiekin ongi lan egitea, gero ba etorkizuna delako, ez? Azkenean lehen taldeak dira ikusten direnak gehien bat, baina Harrobiko lana ba agian ez dut erranen ez, bueno, bai, zailena izan daiteke, ez? Edo lan edo kostatzen dena gehien, ba hori mantentzea etorkizun batean lehen taldeak ere ba jarraitzeko, ez? Harrobirik gabe aunitzetan ba ezingo da segitu lanean lehen taldeekin. Bai, hori da, oso garrantzitsua gehien bat. Ikusirikan geho, ba, bueno, urte pasala, geho seguru aski, ba, armari horien beharra izango dezulako, ez? Eta lan hori dan aurre ematea irutzi zait garrantzitsua dela. Oso garrantzitsua baita ere emaitza honak lortzia, baina ezin gehi itxutu emaitzekin, bestela, ba, bueno, hor bai izango litzakela porrot bat, ez? Horrekin itxutuko baginake. Netzako, ba, sekretua do pazientzian, denbora ematea, eta geho, ba, bueno, ba, emaitzak izango gehi izango jana, baina horren beste gazte ja jardutia ja hemen lanen egunero nire ustez hori ja garaipen garrantzitsu bada eta horrekin ba oso gustu gaude. Azkenean zuk aipatu duzu baita ere, bueno, ba kontziente zaretela zenbat kostatzen den garaipenak edo ez emaitza onak eskuratzea eta hori jakinda, ba azkenean egiten den lana ere bertze modu batekoa da eta igual disiplina ere ba bertze modu batekoa, ez. Ba, irudi gabe. Hor ja sartzeia gauza asko, ez? Ba, bai, ba, entrenatzaile edukadore, danetik anberdetuzu, ez? Hor, gazte mailetan, ba, zune dizun bezala sortzeko alegia beraieke, ba, bueno, behin helburua betez, baita ere formankuntza hon bat izan dezatela, geho, ba, bueno, ba, behin senior mailara iriste janerako, ez? Eta hor, pazientzia eta gogua jartza dima jautan hon aldetik anirutzeit, ba, helburu horiek betetzen ditugula, eta gure lana izatea, ba, behin ja hor gora iristeanen, oreka hori mantentzia, ba, beraiek alik eta mailik onena ematea, eta guk alik eta, ba, helburu edo sari garrantzitsuik lortzia. Ez da erresa, baina, bueno, batzutan konformature inberda ikusirik amakarrikan, ba, bueno, Hondarribitar asko ez osaturiko treneru bat betetzen nahi gala. Bez, nire aldetik besterik ez, igandean estropada izango dutela, jarraipena egingo digula, noske baiet, datorren astean ere bai, eta Gipuzkoako txapelketan ere bai. Eta menuko goraipatu berriz ere eta azpimarratu eredu berezi hau mantentzea eta Harrobikoko egitura hau mantentzea. Zeba. Ezagutu izan dugu 2003an eta 2004an eta beste denboraetan bandera bat irabaztea Hondarribian zela gauza zoragarri bat, gauza berezia. Gaur egun hori, ba, pitin bat, da, bueno, normaltasun bezala hartzen da, ez? Baina Mikelek ezagutu izan du hori, eta ez da erraza izan. Hortikan urbidea hartu zuten eta emaitzak hor txe izan dira, ez emaitzak kirol emaitza bakarrik, gizartean nola finkatu diren, eta nik uste dut hori da garrantzitsuena, herrian bertan eta Gipuzkoan bertan, eredu honek bere lana kostatu da, baina bere eragina duela gizartean bertan. Eta txalotzekoa da. Hori kontutan hartu behar da, nire ustez. Eta urteak eta urteak ezagutu dugula hau. Gero beste kontua dira, da, irabaztea eta diru kontuak eta beste proiektuak eta bueno, horrela izaten da, ezta. Bai, hala da, bueno, Juan Pedrok esan duen bezala hasiera baten amets genduna, bueno, oain amets ohitura bihurtu dugu eta ez da erresa, egitea esan, ba, bueno, konturatuko ginake, ba, bueno, ja, garaipen hauek etarriko espaliak hemendikan aurrera, ez, ba, zenba kostatzen irabaztia. Eta egitea da, ba, bueno, lehen ametza esana, ba, bihurtu dugu eta oso pozik lortu duen guztilegatik. Baina lehen esan dizut berriz ez saiatuko geha, eta gure gogua eta ba, nahia ala da, urtero beti berriz ere maila hon matematia, eta urten ere, haber, kapaz gan eta gure jarraitzaile guztu guztitugun. Ba, Mikel, mila esker gurekin izateagatik, zuen jarraipena eginen dugu noski, eta ba, zorte hon, urrengo txapelketetan eta ligako hasiera horretan. Izanen dugu zuen berri noski, eta bueno, berriz ere, eskerrik asko eta zorte hon. Bale, eskerrik asko zuei. Txingudi Rugby Klubak ere bere eguna ospatuko du bihar, prestatu duten festa handia talde guztietako jokalariak nasiko dituen Touch Errugby txapelketarekin hasi, denboraldiko sarien banaketarekin jarraitu eta hirugarren denborarekin amaituko da. Horren ondoren ekintzak Plaiondotik klubaren tabernara Irungo kale nagusian mugituko dira. Aipatu behar da ere, aurreko asteko neurketetan, 18 urte 7ko Itxasmendi taldea, Txingudi Baztan Menditarrak eta Zarautz taldeko jokalariak batzen dituena, txapeldun orde izan zela Lekarozen ospatu zen Euskadiko B mailako finalea. Eta bukatzeko aipatu behar dugu, gizonezko futbol bigarren mailako neurketetan, ba, Ibarrek atzo utxeta bat irabazi zuela, joaneko neurketa Gironaren aurka, 28. minutuan sartu zuten gola Ibartarrek, Ager Aketxek hain zuzen ere, eta ba, bueno, honekin iganderako bai, itzulerako neurketan ba, abantaila bat dute. Lurperatu da zituzten Ibartarrak. Bai. Baina, aipatzen genuen lenguan ere ez zala erraza izango. Baina, beraie irauli dute, da, irauli dute bere burua, bere lekuan jarri dute berriz ere. Aurra denboraldian bezala eta denboraldi osoan bezala. Eta hori kontutan hartu behar da. Alkorkonekoa oso horre izan zen, irauli dute, baino bertan aipatu behar da, eta eraberean aipatu behar da, dena ez dagoela egina. Ez, noski. Baizik eta, badu, hiru hilabete ari dara Girona prestatzen igoera fase hau. Bai. Eta orduan kontutu nahi berda, eta ipuruan ba, argia ondo piztu, belarriak ondo irekiak euki, bai, ondo begiratu, aurre, eta eutxi. Bai, hori da. Ez da, bat, ez da erraza izango. Bai. Mm-hmm. Batez ere, Gironak bere lana bete duelako. Atzu ez zuen garaipenarik. Hori da, eskuratu. Baino kontuz Gironarekin. Bai, baino bai. Gaizka garitano badaki hori, eh? Hori da. Ta ondo bai, prestatua du bai, neurketa. Eta horrean, bai, berrez ere, izaten ahal dugu lehen mailan, eta Gipuzkoarako garrantzitsua da, eta Euskal Futbolaren txatere bai, lehen mailan Eibar berrez bertan egotea. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioarekin, ba, bueno, bukatu dugu. Ja, agurtzeko unea, iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik. Bai, Mikel Orbaina hasi nigoen gera, eta aipatu nahi duen, Santiago Tarraki buruz, igandean estropada bultatuko dira zirbanara, eta bertan, bai, ondarrak biharra unelkartea egongo dela. Eta gero, Gipuzkoako txapelketa bera izango dugula bai, berriz ere. Bai, hori da. Gipuzkoako teka eligako data horietatik baztertu dutela eta ekainean bai, dela. Eta hori ba, bere garrantzia izango du, Hondarribian bertan izango dela. Hori da, hori da. Ba, nola ez, zuri ere eskerrak, bai, berdin, eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua eta hurrengo arte.